даволі гучна звініць. І заўсёды ў адзін і той жа час. І наогул, кароль я ці не кароль? Ну, вядома, кароль. Хіба хто-небудзь у гэтым сумняваецца? А калі я кароль, дык попрашу мне не указваць, што хачу, то і раблю, ну, што ж... хачу, то і раблю. Ну, гэта ж незносна. Я хачу спаць. Не разумею, як можна спаць, калі ўсе ў каралеўстве прачынаюцца. А я не разумею, як можна ўставаць амаль у 6 гадзін раніцы. А яшчэ кажуць, што дакладнасць гэта ветлівасць каралёў. Не ў 6, па-першае, а амаль у 7. А па-другое, што хачу, то і раблю. Вось возьму і уключу радыёпрыёмнік на ўсю моц. Перадаём сигналы докладчика часу. Послухайте прогноз надвор'я на учора. Короткочасовы дождь месцами был, месцами не. У ближайшие сутки чакается. Чакайте, чакайте, чакайте. Ай-яй-яй-яй. Чакает, чакает, чакает. Эй, ну что ж, треба выйти у двор и почакать, почакать, почакать. Заўсёды цікава ведаць, што робіцца ў тваім каралеўстве. Кароль надзеў карону, новую каралеўскую мантыю і выйшаў на ганак. Потым ён зручна уладкаваўся ў крэсле і стаў чакаць. Тым часам расчынілася акно, і з яго выглянула каралева. Ваша вялікасць, я не разумею. Ха, гэта для каралевы не самае страшнае, што вы не разумееце. Ну, я не разумею, ваша вялікасць, як вы можаце сядзець спакойна ў той час, калі... Што, што? Як я сяджу? Я заняты важнай дзяржаўнай справай. Ваша вялікасць, я разумею, я падкрэсліваю, я разумею, што вы заняты важнай дзяржаўнай справай. Але ж паглядзіце, якой стала наша агароджа вакол палаца. Неабходна яе паднавіць. Хацеў бы я ведаць, на якія сродкі. А пра гэта я б шведаць вашаму першаму міністру, ваша вялікасць. Трэба спытаць у яго, я думаю... Вы ж ведаеце, дарагая, што ў нас міністрам толькі па панядзелках. А в остатние дни он ездит у соседней королевства на заробки. Лишь, ваша великость, месть такую огороджу королю просто непристойно. Что скажут соседи, ваша великость? На. Соправды. Непристойно. Ха. Ну что ж, дождь, как видать, в ближайший час не продвачится. Возьму і пафарбую агароджу вакол уласнага палаца. Ваша вялікасць, я мяркую, што маляры гэта зробяць лепш. Не, я гэта зраблю сам і лепей. І ўвогуле, што хачу, то і раблю. Я кароль. Ведро фарбы мне. Кароль узяў вядро з зялёнай фарбай. Пэндзль паправіў на плячах каралеўскую мантыю, зухавата сунуў на патыліцу карону і выйшаў на вуліцу. Міма спяшаліся людзі, хто на работу, хто па справах, хто ў магазін. І кароль узяўся фарбаваць. Прахожыя з цікавасцю і здзіўленнем глядзелі на яго. Яны ўпершыню бачылі караля, які сам фарбуе агароджу. Зялёная фарба, жалезны плод, кароль набывае прафесію. Кішэня пустая, да дзірак, ну што ж, маляр самы лепшы ў свеце я. Галоўнае самае, я так хачу, такое маё жаданне. Кароль і маляр, а што я раблю, не мае значэння пытанне. малюю цудоўна за хвотай паверх, і фарбу не змые залева. Магчыма, зусім не кароль я цяпер, ты жонка моя каралева. Ты жонка моя каралева. Ваша вялікасць, фарбаваць плот у новай каралеўскай мантыі. Вядома ж, ваша вялікасць, вы яе запэцкаеце. Неабходна зараз жа надзець рабочы халат. Ні завошта. У мантыі мне зручней. А я вы яе запэцкаеце, ваша вялікасць. Ну і няхай, няхай. Што хачу, то і раблю. Я король ці не? Вядома, вядома, король. Вядома, што хочаце, то і робіце. Вось зараз, напрыклад, вам вельмі хочацца надзець рабочы халат. Вось-вось. Паслухайце, вы наступілі мне на нагу. Ах, прабачце, ваша вялікасць, прабачце. Ой! Дык вы жадаеце надзець рабочы халат, а? Хачу. Ну, вось і добра. Які вы славны кароль, ваша вялікасць. Вы заўсёды робіце тое, што пажадаеце. Кароль зайшоў за агароджу, і неўзабаве на ёй з'явіліся каралеўскія штаны, каралеўская кашуля і каралеўская манта. Кароль выйшаў на вуліцу, цяпер ужо у рабочым халаце. На яго нагах былі гумавыя тапачкі, а на галаве капялюш, зроблены з учарашняй газеты. Яго вялікасць зноў пачаў фарбаваць. Кароль фарбаваў так заўзята, што швабра, на якой быў прымацаваны пэндзель, зламалася папалам. Задача за фарбоўкай ускладнілася. Кароль думаў нядоўга. Ён залез на агароджу разам з вядром фарбы і пачаў ліць фарбу зверху на плот, але ай-яй-яй-яй, страціў раўнавагу і ўпаў. Вядро зялёнай фарбай паляцела следам і перакулілася проста на галаву яго вялікасці. Кароль так перапэцкаўся, што стаў падобны ці то на кракадзіла, ці то на квакшу. Ну, ведаеце, на жабку такую маленькую. Адным словам, на нешта зялёнае, але ніяк не на караля. Ось так. Гадзіннік на палацы б'е два разы. І тут кароль успомніў, што ён вельмі галодны, і рашыў паехаць у кафе, каб падсілкавацца булачкай і шклянкай кавы. На прыпынку аўтобуса ён убачыў чалавека, абсыпанага з галавы да ног мукой. Скажы мне, даражэнькі, а чаму ты весь такі увесь абсыпаны мукой? Работы сёння было шмат, вось абсыпала, як таго снегавіка. Скажыце, як цікава, а якая ж твая работа? Я млына. Мялю муку на млыне. Ой-ой-ой, скажыце, як цікава. Дражыцькі, а воін той чалавек? Чаму он такі чорны, нібыта турыст з афрыканскай краіны? Гэта ж вуглякоп. Ён здабывае вугаль для нашага горада. А ты чаму такі зялёны? Я? Гэта фарба. Гэта таму, што я маляр. Чуеш, дружа, кароль крышку пахваліўся. Ты ж добра ведаеш, што ён ніякі не маляр. Але ж на прыпынку сабралася шмат людзей. Вуглякоп, млынар, печнік, цясляр. Побач з імі каралю вельмі захацелася таксама выглядаць карысным чалавекам. Ты маляр? Ну так, маляр. Вуглякоп чорны, таму што здабывае вугаль. Ты белы, таму што меліш муку. А я зялёны, таму што фарбаваў агароджу вакол палаца. Але ж сапраўдныя маляры фарбуюць агароджу, а не саміх сябе. Бачу я, не агароджа так і засталася непафарбаванай, а ты ўвесь у фарбе. Ды не, ён проста фі не ўмее фарбаваць. Ён не сапраўдны маляр. Ён самазванец. На-на-на-на-на! Асцярожней, даражэнькі! Не треба кидаться такими словами. Добре, я признаюся. Я король. Хм. А что ты умеешь робить? Хо-хо, я говорю, что? Дзивакиники. Я могу кировать державой, Вась. Ну, это у нас кожны умее. А что ты еще умеешь робить? Ну, например, здобывать вугаль, як я вуглякоп. Не, не умею. Может, умеешь молоть зерни? Не. А пиловать и гоблевать дошки ты, напевно, умеешь? Не. Ну, а класть печи? Не. Может, ты умеешь водить автобус? Ой, не. Здобывать вугаль, молоть зерни, класть печи, пиловать, гоблевать и водить автобус ты не умеешь? Значится, ты просто обибок. Я король. Не треба спрачаться. У меня есть медная монетка. О, бачите, с портретом короля. Зараз мы поравнаем малюнок на монете с зеленой физиономией гэтага балбатуна. Ось, глядите. Ну, что? Я ж казал, ён самозванец. Что за нахабство? Я король! Поглядите на гэтага абібока, ён король! Ой, я зараз лопну ад смеху. А можа і сапраўды король жабінага каралеўства. Ён же зелёны, як струк гароды. А модный крокодил, які недавно збег з зоопарка. Маўчаць! Я король! А ну, хаця б са мною палаць. И вам кожный скажет, что я и есть король. Хлопцы, нашему полбатону хочется упалать. Поможем ему. Его ж про парадный уход не пропустят. И короля взяли за руки, за ноги, раскачали. Раз. Ай! Два. Что вы робите? А? Три. И перекинули проз недофарбованную огорожу просто у двор его королевского палаца. З окна выглянула королева и так сполохалась. Это что такое? Это что до нас пришло? Это я пришло. Я хотел сказать, я пришел. Король. Моя великость. Эй, Ахова! Выкинуть этого зеленого нахабника с нашего двора. Ясно. А что, что делаете? Смирно стойте, я король душу. И король снова опынулся на улице за недофарбованной огорожей. И он сел сярод дороги и горко-горко заплакал. Ох, чаму? Навошта ж так? Где знайсти мне правду? Был великость, кем я стал? Не знайду отказу. Ясно мне теперь одно. Не дают мне веры. Больше не быть мне королем, мужем королевы. Тяжко писать пером. Лихо мое злое. Был я бедным королем, а теперь никто я. Зразумел теперь одно, не дают мне веры, больше не быть мне королем, мужем королевы. Эх, больше не быть мне королем, мужем королевы. До короля подошел маленький хлопчик, поглядел на него уважливо и испытал. Дядюшка, а чего ты тут сидишь, чушь, на молитве будет? Ой-ой-ой, а чему ты такой зеленый? Кто ты? Я король. Ну, ага. Неправда, таких королев не бывает. Я не ведаю, какие... А ты зеленый. Это была апошняя кропля, якая перапоўніла чашу терпения нашего короля. И она упала першей, а за ёй з неба пасыпаліся кроплі цёплага летняга дажджу, дажджу з громам і маланкамі, які мые дамы, вуліцы і людзей цёплымі вясёлымі струменямі. Зялёная фарба змылася з нашага караля, і ўсе ўбачылі, што гэта сапраўды кароль. Яго твар стаў такім жа, як і на меднай манеце, што была ў цесляра. Все вельмі здзівіліся, асабліва каралева. Так гэта вы, ваша вялікасць? Так ты сапраўды кароль? Шо ж это за кароль, які нават не ўмее пафарбаваць агароджу? Ага, вось вам, што хачу, то я і раблю. Хачу фарбую, хачу не. Для таго, каб нешта рабіць, мала толькі хацець. Трэба яшчэ і ўмець. Як шкада, што ў нас такі кароль, які не ўмее нават габляваць і пілаваць. Эй, да што тут казаць? Ён не склаў за ўсё жыццё ніводнай печы. Ах, як гэта правільна. Вам не сорамна, ваша вялікасць, што вы нават агароджу як свет пафарбаваць не змаглі. Ах, гэта жахліва. А я аддала вам свае лепшыя гады. Як я памылілася. Каралю стала вельмі, вельмі сорамна. Так сорамна, што ён нават пачырванеў. Ой, паглядзіце, ён цяпер чырвоны. Быў зялёны, а цяпер чырвоны. Як фокусник у цирку! Ой, здорово! Правда, червоны! Тишей! Тишей! Я згодный. Я згодный. Навод выступать у цирку. Потому что я вельми хочу быть корыстным человеком. Я хочу научиться класти печи, сдобывать уголь, молоть зерне и водить автобусы. Научите меня, добрые люди. Научить, ведомо, научим. Только для этого потребно шмат терпения и старания. Я буду добрым учнем. Раз год король умел фарбовать огорожу, пиловать и габлевать, здобывать уголь, молоть зерне, але лепш за ўсё яму ўдавалася вадзіць аўтобус. І кожны раз, калі ён вяртаўся дамоў пасля работы, ён садзіўся на ганку свайго палаца і разважаў. Ха-ха-ха, дык кароль я цяпер, ці не кароль? А ўвогуле гэта і не важна. Галоўнае, што жонка ў мяне каралева. Вось і ўся казка. Калі ты мне не верыш, дружок, сядай на 13-ты тралейбус і едзь у процілеглы бок. Не даезжаючы два прыпынкі, выходь і прайдзі яшчэ тры прыпынкі, потым паверні налево цераз правае плячо і адразу ж натрапіш. А калі не натрапіш, дык прайдзі яшчэ 30 крокаў і ўбачыш стары дом. Падыміся на гарышча, знайдзі старую старонку кнігі, тую самую, на якой жыве кароль. І калі ён у гэты час будзе дома, дык раскажа табе ўсю гісторыю слова ў слова. А калі ён будзе на рабоце, не засмучайся. Вазьмі іншую старонку, і я ўпэўнен, ты даведаешся пра якую-небудзь яшчэ не менш захапляючую гісторыю. Ну, а мне пора. До хуткой встречи, дружок.